زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج علم او پاغه د عمل کول توفیق را نصیب کړي او رب العالمین دې زموږ او تاسو د نیمګړ ژوند چې د کوم مقصد لپاره الله موږ او تاسو را کړي داغی د پاره د استعمال دو توفیق دی الله راکی ماستا سروان دی د قران حکیم د سورۃ الاسراء سورۃ بنی اسرائیل یو آیات مبارک او لستو او یو دو حدیث د نبی کریم علیہ السلام دا حدیث مبارک او نا ادی کی بیان دے چې دروغ ویل گناہ کبیره ده رب العالمین دی ما او تاسو ټول حاضرین غایبین تمام امت مسلمه د دروغ نه په خپل حفاظت کې اوساتی دروغ حرام دی گناہ کبیره ده کسو کې پسما وای کپټو کوکي وای او کومور بلار د ماشومان سره دروغ وای نو دا خو نورم لوی نقصان پدې دی او خو حرام دی بل د بچو تربیت په غلطي طریقې سره کی ځکه هغه بچې چې سپینګيري بلار او نکلا ګوري او مور او نیال ګوري او غي دروغ وای ناغه بچي وای کدي کې څه خیر نه وي زمادي والدينو زمادي مشرانو بولې دا وي دروغ یو لوی ګناه کبیره ده تر دې پوري چې زموږ د علماء کرام وای وای دا شرک د دی وجن لوی ګناه ده چې په الله دروغ جوړول دي رب بار بار خپل کتاب کې وای چې زما شریکان نشته نه پهونو کې نه په ګټو کې نه په انسانانو کې نه په پیریانو کې نه په مړو کې نه په ژوندو کې او یو مشرک د ناپوهۍ د وجنه را پاسې درې یا د پوهې د وجنه او دا ناپوهۍ څخه شران عذر نه ده ځکه قران او پیغمبر الله دنیا ترا لګره الله وای شریک می نشتا او دی وای شریک دی نو د شرک د دومره لوی ګناه وجم دا و چې پرب بنده زروغ جوړای د دې شرک کفر پسې دویم نمبر ګناه بدعت ده وای د بدعت د ناروا والی وجم دادا چې په پیغمبر دروغ جوړول دي کار خیر خواغی کار ثواب آغی چې هغه رسول الله علیه السلام کړه وی وی دی وی امت ته خول وی داغه طالب ور کړي اې دی یو کار نه خبر نه دی عطا په یو صدای کې دای نه رسول یو کار پیدا کو د ځان او جوړ دی کو او هغه نه کار خیر و کار ثواب و نو دا خو تخپل پیغمبر ته دروغ نسبت کې کم آیات مبارکا او حدیث چې ماولستل نو د آیات معنا دادا رب کریم مونږ تاسو ته د جوان چل خی ځکه د ټول نلوی مهربان زمونږ رب دې اپ مخلوقات کې لوی مهربان رسول الله علیه السلام دې زمونږ مور خپلار او استادانو مهربان ای خود چا مینا او رحمت او شفقت د رسول الله علیه السلام د مینې د رحمت او شفقت مرتبه ته نشي رسیدلی رب کریم وای ای زما بندگانو ژوند بداسي تیر وای ولا تقف ما ليس لك به علم مور پسې کی غدا غس پسې تعال راغي بارکی لپشتا اته یو خبر نه دا اورې درې ټولې وې جما داسې اورې درې تا یو خبر لیدل نه د ټول ویش ما دا سې لیدلې د چ په یو شی په هیګ نه ور پسې زبا بیا رب فرمای ان السمع والبصر والفؤاد دا غو ګنا دا سترګي او زړونا دا الله دې خپل بندگان لور کړی او دا اسباب د علم دي وای د دې ټول الله مبارک ود محشر فرض الله تپوس کوي د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت میں استا سروان دی وی دای فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی د چې الله د حبیب صفات یا نوب ذکر کو نو خلب وسستری کیږي د درود شریف وای یا بای وای یو مجلس خوشبویدار کیږي په سبب د درود د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وګوره دی جمعه کې ودا فائدہ مو شي کما شل پیری د الله د حبیب علیه السلام نو مواغستو نو شل پیری به درود وای اسوک چې یو زل درود وای الله په لس رحمتونه را دیږي انن رزم د جمعه دا د جمعه د شپې او د ورځې په خصوصي اعمالو کې یو د درود شریف ډیر ویل دي تاسو کې چا د جمعه اهتمام کړی وای ماشاءالله اے کم از کم چې الله او د الله رسول ویلي د جمعه د ورځې د دینور ورځو نه فرق د دې اهل علم صدپا صدیر خصوصیات ذکر کړي د جمعه د ورځې سړي صدپا صدیر خصوصیات دي یو په دې رضمانه هغه کې مأم جمعه کې ویلي دی بار بار دی موضوع باندې بیان شوه د نور ورځو په نسبت لګ مسواک ډیر وها صفا خل جامع واچو غسل سنت ته واختیرات لن سنت دی ابیا باز خلق الله د واختیرات نو توفیق کینو دو دو او درې درې کینی نو خبرې کای مت د واختیرات نو استادا مقصد نبی علیہ السلام منع کړی صحیح حدیث کې راغلی چې د جمعې پر ورځ مسجد کې خلق هلکی هلکی نه کیری دو یو ځای ناس کی خبرې کوي د وزل استاد را وختي راتلو څه فائدہ شو ته چې وختي راغلې چې نوافل لیکړې وې تلاوت لیکړې وې درود شریف دی ویلې وې ورنه کمک نه کم چې خاموش کو ناس ویني کو نور څه دې نه کوله د دې جمعې د ورځې په خصوصیاتو کې دام دې چې دیش پاو دې او رضوانه با ډېر درود وې تاسو خلک هم دې دنیا او دې اسمان او دې زمکه کتلې امام نووي رحم الله د خپل دور یو لوی محدث دی او ډېر لږ عمره دې امام نووي رحم الله امام نووي رحم الله د 531 کې پیدا ده او 576 کې وفات ده د شمیر یو څو کلونه عمر لري دغه 15 کال اوسنه بالغ دي ها نفي کوي چې سور جوړيږي 631 او 676 کې وفات ده ها د سور شول د ګورا سور عمر شو 15 کال عمر لري مختصر عمر دی سډیر د دین کارو نکړي یو د په کارنامو کې دا دا وای د جمعې پښپا او رز د فرایز او د نور سننن علاوه نور اعمال به نه کول ټول شپه به وی خو د رز به وی خو ا درو شریف به وی د جمعې پښپا امام نووي رحم الله او د کې دونا زکه د دې شپې او د ورځې په خصوصیاتو کې درود شریف ویل دي دیو جن د عرب علما دا غي د جمعې پشپشوټی دي حرمینو کې د درسونو د چې کوم عالم درس کوي خلق ولا ناس د جمعې شپه ولا رایا ده کی زکه رایا ده شو چې درود شریف ډیر وې یو بل لا ګور رایا ده وای ایا زن حرم شریف کې ابچی سره ناسوم نو د جمعې په شپه او ورځ باندې الته په موبایل باندې لکه زمونږ د ملکی مسجونه راځي ګنده ګنده او سسو نو هغه کې د دې آیات مسج راځي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما وګوره هغه موبایل خلکو لرایات دې تعالی پته د جمعیش پدا نن په خپل پیغمبر د نور شپو په نسبت ډیر درود وایا د جمعې پر ازم ډیر درود وایا وګوره نور درودونه کنه درځي هغه کتاب کې مونږ یو کم سلویخت پوری درودونه را جمع کړی هغه وایي د ځانه درودونه مو جوړوي د مازیګر د جمعې نه پس یو درود خلکو د ځانه جوړ کړي واغه درود ګره ثابت نه اجراتیاو کالو ثواب دی او دار ناغه خبرې ټولی زوی فری ک نور درود نرا درځي نو د اموس کې درود شریف خو درځ کنا اوس مانزه کې چې کوم درود شریف وای او دې ته درود ابراهیمی وای نو دغه درود وای د ابن مسعود رضی الله عنه وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي وی رشتیا دا نیکو تلار سمئی و ان البر یهدی الی الجنہ او نیکی جنت طرف تلار سمئی نیکی جنت طرف تسکئی لار سمئی اتا سو نیخ کی نیخ اپا کی گئی با او دادا سنا سے تو خو رازی کنا روزنانا تو خو ایراو ما او دادو پا کی نیوی دی تو خو زور مر گرے او ایدا سنا ستخنگا چیاغې کې سړی له خوب ورشي او چې خبره ته لاړ نه شي نیخ کې نه بیدار چیاغې کې تکیانی او نیخ سره ناس چې خوب ول نه ور یو چاله عذر وی ملای خوږي نو کا تکیا وای او غریب کپری و ته نو خبره نشته عذر جدا دی او که چاله عذر نی نو نیخ کې نه ای عذر غدام دې چې موس کې ولاړه فرض ده او زر والا لوئی دی پناستا ہوکا گا پناستا نیشی کولی ویپا پروتا ہوکا نیکی دا جئے رشتیا نیکو تلار سمائی او نیکی جنت تلار سمائی او یو سڑے دے زنانا دے دا غادت دے رشتیا وی تردی چی دا اللہ پنسپ دے اولی کلیشی صدیق صدیقین یو دمر لوی مرتبه دا چې د پیغمبرانو نفس دیو مرتبه شدا الله قران شریف کی سورہ نساء کې وایي فاولائک معل فما الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین سلور مرتبه ذکر کړي ویچا چې دا الله او دا الله ز رسول پرشتینه تابعداري وکا نو دیو پرز د قیامت د پیغمبرانو سره مرګ لري دا ولا مرتبه شو او د صدیقین سره او درې وای د شهدا او سره او سلورم وای د نیکانو صالحانو سره وګور رشتیا وې عادت دې دروغ و نظام ساتي یا ورځ په داسې راشي چې په صدیقینو کې به دیوري کې وس مساله شوا مساله حل شوا او د الله په نس چې لیکلو شي نو لا یبدل ولا یغیر بیا غي کې تغییر او تبدیل ناراضي تاسو باندې لیکل دي چې د لیکلو شو نو سبا بدل دي چې د الله په کاغذونو کې او سړې رښتینی ولیکل شو مساله شوا مساله حل شوا او دا الله حبیب علیہ السلام فرمائی و ان الکذب یهدی للفجور دروغ لار سمینا فرمانو تا او نا فرمانی لار سمئی اور د جهنم تا او یو سڑے دروغ و یو دے عادت جوڑ کو تردی چودی کلیشی پنیز دا اللہ دروغ جن اے اللہ ملائکو لوئی دے درو جنو کیوں لکھئی نبی آگو رسول رہا مسئلہ خطرناک شتا سو تلاوت چکو اکلئی فلعنت اللہ علی الكاذبین و وی پا دروغ جنو دا اللہ لانت دے دروغ جن دا اللہ دا رحمت نلری دی دا دا متفقن علی حدیثو امام بخاری امام مسلم رحمه اللہ دا ذکر کرو نگو رسلے رشتیا وی رشتیا وی تر دیجی بس مسئلہ حل شوا دنیای معاملاتو کم دروغ بوائے او دینی معاملہ خود دنیاوی نوم خطرناک دا نن گورا زمونی مسلمانانو یو غلط خبر خپل کړي یرا وی مرید دروغو کار نکی اے شریعت وی دروغ تباکول کئی نو الله او رسول وی په دروغ سره تباکی کې موږ وی دروغ نه بغیر سړي دا دروغ نه بغیر کار نکی نو موږ د شپې نه جوړو چې ساری و دکان لازم او دا دروغ بواب اسما مې د فلاني سره سم مسله را د شپې نه ورته سوچ کوو د دروغ جوړو رو او دا رنګ ګوره الله دې معفيو کی کلم مولا عالمم په منبر ناشته او دروغ وایي سوک شرمای اون په دروغ شرمای سوک بدنامای اون په دروغ بدنامای دا قران په سبا مخه لګاوه په یدا منبر د رسول الله خود دې خبرونو نو ک طالب او مولا او خواص دروغ وای نو دا خډیر لوی د نقصان خبره ده نو الٰه العالمین نیم کو تاسو ټول د دروغ نو ساتي دا دروغ کله داسي وي سوکې په ویخه وای نو سوغ د خپل بزرګۍ او شهرت د فارا د دروغ خوبونه جوړای یره وي خوب کی مو دي ادم الان کسی دي دي نه د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت سے وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی زگو ایساسو شنو نگورم جزد نبی کریم علیہ السلام نو موالم تو سا عبدالوحاب سے خود رنی شورا جوان دیکھو لے جیو سوسو سکا مو ویا بائی تیچا خلا چینو خوزی دے جیو سوسو کوال پکار دی کنا ایمان سر ہوائی ستاد اخلا با خوزی پسا چی در رسول اللہ علیہ السلام پا درود سن رے تاسو د درود زور پته بوله کې چې کله سترګې پټ پټ شي قسم د دین لوی د خوشحالي خبره وای وای خاص ټوله د ملائکو ګرځي درود شریف والا لټای نو بس چې درود والو مو ویل ته ایثار شي دا درود دغه ملائک د الله پیغمبر علیه السلام ته پیش کړي چې فلانه د فلانی زوی اے دا الله پیغمبر پتا سو درود وای نو دا الله حبیب دا غ درود او سلام جواب ورکه صحیح روایت دی صحیح روایت او تراغلی نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمای من تحلم بحلم لم يره چا چې د زانه د دروغ یو خوب جوړ کو دی لیدل نه دی خوب نه لیدل خو د دروغ وي ما خوب لیدل او یو کیسه یو دروغ مشهور کل کل فا ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعلا فرض د قیامت بده مجبور کړي شي چې دو اوربشو لبه غټه ورکه دو اوربشو غټالي د دې بداکار نشي کوله او د سزا بډه روک دی لکه څنګه په ویخه څوک دروغ وای حرام دي نو د خوب داسې ډیر خطرناک دي ځکه په خوب کې چې ته دې دا خبرې دې ذهن له څوک راولي دا خالق او مالک راولي ته خو الله له دروغ نسبت وکړو څه پوښتنه په ویخه خو ته په سوچ سمجھي او دا خوبونه د چا د طرف نه دي دا د الله د طرف نه دي نو دې به مجبور کړی شي چې دو اور بشو ته به غټه ورکه ولا يفعل او دې به هرگز دا سکول نشي نو د عذاب الله له معلومه ده ک الله معفيونه کی چې څومره زمانہ وای ها دا حدیث کیو خبره ده چې په نن ته تاسو کوم به بیدار شي ګوره دا به بیان وای چې په دې واله حدیث کی یو خبر اسه شو هغه یو میرا دا یو څه شو تعالوا تعالی نو یو خبره څه شو یوا نبخ کې راغوز جوړو دی غټه غرست دا کنه ور معلوم دی کې کنه تا یو خپل خوا قتل کنه دا پیران خلک کوئی غریب وګویږي دا غي تجربه کله مال یو خپل هلېږي چې دې سرویس مال غوګ نه دی معلوم دی کوم راځي چې کنه غټه ووره دی خو هغه مخ کې نه غټه غټه غرست خبره ده چاله یاد شو خبره ها تو وای رورا او تو وای ودرګا دا او دروغ ویاو او برز د قیامت ولوی دو اوربشو لا بغوټه ورکه نو دو اوربش نه دلته غوټه علی او انت بغوټ ولی نه اوبای نو د عذاب الله لا خوخه د جسمره ورکه او دا چې الله مهربان دی که معافی ولو کی نو چې خوب کې دروغ نه وایو بعضی خلکو دا د بعضی ناپو شیخانو په خوابم طریقه وسمو وې راځي دا خلک موز نه کوي اته دروغ وسو خوب جوړ کا چې لکه ته وګوره موز نه کوي بیګا مې اور کې دي درې نو زموږ دین کې رښتیا لیکتي چې ته دروغ جوړې دا هوګه دا دین نه کیسه او دې کې څه وینا نو بیا هم دروغ جوړول نه روا او زموږ خو کامل دین دی نو چې په دروغ وي موز نه راړې اکل وې دا سړی یې روم دا شپو نو خوب ګوره کته وې چې خلک په دې دروغ خوبونو موز نه راوړل اپا دی دروغ و حبون اعمالو لا متوجه کم دا کار دی غلط دی مزل خلق راولا خو پرشتی او راولا کنجی پا دروغی راولی دی دوی ما خبر حدیث کی دادا بھائی متوجه او کئی اے دادا اللہ او دا رسول خبری کی دا دی پا قدر او قیمت چسترگی پوٹیشی نو سڑے با پوئے گی اغه یو الله والوی او درخواستی بابا رحمت الله دے بڑا شعر ډیر وی ما هر چه خواب دے فراموش کر دے الا حدیث یا کی تکرار وکړي وی خلق ما چې زړه کړو هیر وکړ یو د محبوب خبرې دي ځان سره زو دا چا خبرې دي د کائنات او د سردار خبرې دي ازمون ایمان دے چې د رسول الله علیه السلام د مبارک خلین سره وزي دا چا خبرې دي دا دا الله خبر دې کا الله قران کې وایي وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما حبيب ګره د خپل خواهش خبرې نه کوي سچ ورته بر نه ویلې کیږي نو هغه وایي دغه خبر حدیث کې دا دا ومن استمع الى حديث قوم چا دې یو قوم خبره ته وګونی ولکه موږ ولا پښتو کې غوښ ساره نه وایو وهم له كارهون ای بدګړون کی دی تا ولا وخت نیونه دروازه سره یا ځنی وخت باز خلک داسې وی چې خپل نه کوي ریو نا پو ګوري وې تو کلاړ شال تزان نا غرضه کا پی سره خوا کې تلاوت کو یا نفلونه کو خو وخت دی له ودي سا ولې قسمه قسم هر بی دی خلکو کا سره نو ته تلاوت کوي غته له وخت نیولې نو څوک چې یو خبره بدګړی او تا له وخت نیولې نو پرز د قیامت د دی وخت کی خودن کی په غوګونو کې ویلي کړي شی وي تامبب د جهنم الله واچي اوس پنا او تامبب ویلي کی او دا سوق چې غوخ ساره نه کوي دله وېسو کی بیا ردی زمانه غوخ ساره نه یو ګنده خبره ووري د دوی ور سره یو ځکه نو بل له رسولا تاسو نمخ کې تیر شول کله په یو خبره سره بس دی په یو پټي کو دي شي ورته لځي یو خبره دی او کا او غیر جنگونه جوړ شول قتلونه جوړ شول دا غیر سمره کندي جوړ شي سمره یتیمانان جوړ شول ذمہوار دی غیوی خبره واله دی دغه یو خبره به وکړه خود خو کورنۍ روانه کی دغه د خلکو تباہی او کا د دې یوې خبرې د دې بزور نه بده بچکی کی قبضه کې یو قوم بدګړی تاله وای تاله پتر ژیرې خبره پټه کوي او تا ول بیا وقتی ولې نو وقثار نه زمون په شریعت کې حرام ادا صب فی اذنیه الانکو د دې غوښارني سړی او زنانه په غوګونو کې با ویلي کړي شوی تامب پرز د قیامت واشه ومن صور صورته چا چې د جاندار یو شکل جوړ کو خټه نا یاد نور سيزونو نا نو عذبا دلب عذاب ورکی دیشی پرزد قیامت وکل فاین ينفخ فیها الروح دیب مجبور کولی شو اشابه دیکی بروح چه اے مصور دا اللہ پا نومنو کی دے تصویر ورکون کے سوک دے اے دا مین دو پا دی خیٹو کی دا شکل سوک ورکائی الاوی وهو الذی یصورکم فی الارحام یصورکم فی الارحام کیف یشا اللہ غزات دے چتا سول صورتنا او شکل نظر کئ دمیندو پخیټو کی سرنگ چدا غخشی نو مصور ل اللہ صفت دے تو ورته دی صفت کی ځان څوک د دل ابو شابدی کی روح بکوها ولیس بنافخ ذی بروح بکول نشی نو عذاب به شروعی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحمه الله دغه دروغ په وی هم دې په کار په خوب کې چې تا خوب نه ویلی دلې نو د زانا خوبونه ما جوړوا چوارو کدا سړی یرو او دې پریشان کو او سم مسله دا سیدا چاکني خوب لري د خشتا نو دې یو عقل مند او یو عالم دین نه تاسو کی چې د شرمی نه ساتي ځکه مسله د شریعت دا سیدا ویدانه خوب دا سیوی چې د مرغۍ پخپو ولاړې د مرغۍ پخپلس په شو درې شي نو چې څنګه تعبیر چاويست نو هغه شان راځي نو کته یو قلبن شړی لوي او تا سره مینا دا نو ابدر لدا چې خپل تعبیر وباسي اوس بد دې نتیجه در تعبیر سره اوزي نو اخل من لو آیاو که گنده خوب دیو لیدو زان دی پریشان او لیدو بل مسلمان دی پریشان او لیدو نو نبا چالوی نبا غبن لوی شیر خب اکی گا مولوی بیگا خوب دیر پا خبکان کی لیدلوی نو آغا سلیم غم پیدا کچھ بای پس حال کی لیدلوی نو که زان مو لیدو بل سوک مو لیدو نو چالبا وای نا بلکې چا چې د خفقان خوب ولید او سلور کارونه بکای سو بکای یو به اړه بدل کی په کوم طرف چې پروت او دا غنده خوب دی ولید دی یاري نو اړه بدل کا یو خبره شو ذم دری پیری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا ها سوچ می او درې مدد دې ګس طرف تا لاړی چکا کچره کور کې مسجد نه بارې نظر طرف ته ګلو که خیر لکه لاړ را لې خو کو څوک تبلیغ کې وته یا طالبان په جوبات کې دي نو بیا بدرې پیرې راشه توڅ ته فوکه خو لاړې په جوبات کې نه توکې لکه دا زلاړو ټکولو زه نه ده لسنه ده د لاړو ټکولو زه ته لکه حدیث کې دا راغلي ګور ابوس کې وسړې بخ کې ټکانې نه توکې دې ځخي طرف ته ملک دې دی په لګو نه توکې وای که ضرورت راغې ته کور کې ولاړې اوس خلې لدمره لاړې را اوس نه خیرت کولې شو نه تیزا د تیرولو شی خو نه دی نو ګس طرف له توکا خیر دې کتاب مخ لګرو ګرځو او یاد الله حبیب علیه السلام تخپل جامع پلیس کراوا غستا وې دې کې لیدا شو تو کې په مسکه ابه وې دا سیدا سی دې کې نو کوم څه چې دا چې وګورئ دغه په سنت مالکو اسی نه ته ویږي دا دی نه ځکه سپوږی په خبره باندې اوس اسانه خبره ده د اوس ګورئ عربو کې مساجدو کې دا استعمال والا کاغذونه پراتی عربو کې صحاوی هر مسجد کې ډوبي سب کې جګورې کړه نو کاغذ پراتی کې چاله ضرورت یې اگر اخلي ا پښتانه خدا کار نه کوي امام د لوګي پړکای په کاغذ پر سراړ وګوره که چاله دکانې بوکانې ورلې جیب کې کاغذ وي نو راوادي دی پاغې دی توکي او هغه کاغذ کې بس راغوم چې په بار شوبه غورځي نو بارش نو سبه کوي ګس طرف لدین تو کی اے وای نه موز نه بارم کوشش پکار دی چې خي طرف نه سړې تو کول لکی اونو باندې اونو علماء لیکلو یې ګس طرف له خوب ملک دی نو مخ کې ورنه تو کی الله دې سامه خیرت مناجات کې درف سرا وای رب حدیث کې راغلی کما یلی کو بشانه سړې چې پموز ولاړی نو رب د داو د قبله په منځ کې اديخي طرف ته ملک دین ویګه طرف ته خوب ملک دی د شک بلاړی ال ترغلی شو توکا وې دا د ګس طرف ملک په دیوس کې دیخي طرف لراشي څه پوښي کو خبره باندې د ګس طرف دا ملک سره دا په دیوس کې دیخي طرف لراشي نو ګور څه خبره شوه کچا خراب خوب لید او سلوره مدد را پاسه او د شوکه یو ذره کاته وګه بس ادا غنده خوب بو یوړ بخفه کیګه ام پریشان کیګه بای څو خبرې شي بچو درې ګرس ها سلام وا چې چا خراب او د خفقان خوب خپل ځان یو لیدیا بلی سبقای څو خبرې وکای ها ها اول ها یو ا مال او زه ګور اورم نه دې بیا موږ دې لګاستا ها دا پکې درې شو واه کینا وګ بنی ځا یو خپل خګورا چاله یا څل بای هر روزانه دې دې په لګورا وجود شو نو شیطان خلا ادم کلی کې اومه شروع ناغه شیطان خلا مړ شوی دې چې دې ژوندې څوک به دې خیر پستر ګو نه ګوري ا د سمره تجربه را د کمی زمانه تجربه هله کوئی دې ډاکټر سل کا له تجربه ا د فلانی کا اسړی وي 50 کا له تجربه ا د ادم علی السلام نه مشورو نو د الله پر رحم بد اخلاصي دومره تجربه او داسې داسې خلک تبا کړ الله دې د موستا سو حفاظت وکي نو ګورو روزانه چې مونږ د شنو بس خو شیطان ګنده خیالات او کوګونه را دن نکي را پریشان کوي دي نو بیا چې شړې را پاسي پریشان یو لوي بل لوي نو یو خو چې دې تفوس کوي او چالووي دا ناروالي رسول الله عليه السلام یې سلور کارونه وکړي سو وکړي بھائی تعالی یاد شل ماشاءالله چا چاله یاد شل لاسونی شي ما بھائی او نشتا زو خود که خود بیدی شئی زو خود تاسو للگیم کنا سلور کارونه بکئی اڑخ بدل کا دری پیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا او دریم دی دری طرف تا دری پیری لاری تو پا خوککور کی او مسجد نباری اکا جماعت کی تبلیغ کی ہوتے طالبی ندا جماعت دلارو تو کلو نوے او سلورم عمل دارے چرا پاسا دو رکاتو کا بس دی خوب دا خوب دلدی شو لکا یوشے چو بیوسی وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم افر الفرا ان يري الرجل عينيه ما لم تريا رواه البخاري عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فرمائے وہ نبی صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دی دیر لوی پا دروغو کی دالی چی تسترگو لوخی او دی سلی دلی ندی تا پا خوب کسی لی دلی نی دروغوی چی مدہ فلانے شی لی دلی وی دا پا طولو کی لوی دروغ دی او حدیث دی د بخاری شریف رسول اللہ علیہ السلام یو اگد خوب قتلے او په پورا تعلیمات باندې مشتمل ده ناغه خوب کيم د دروغ یو لوی سزا راغلي د سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت ده ده فرمای وی کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مما یکسر ان یقول لاصحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر چې مرګورو لبی وی اے ساری مصیب یو کو رضا الله حبیب با صحابه کرام او ته مخامخ کې ناس کو دیوجنه امام ته مخامخ ناس ته سره دا سنت تا اهلی الملکی کچا دی پل مخکو یا دی پل مخکو خی طرف لیا گسلا دا دا جواز مرتبه لري خو سنت ندی دا جائز مخواق دی که سنت مخواق دی امام لپکار دی صحابه کرام و ایسلام جبل الله حبیب وګرځول اقبل علینا بوجهه نو په خپل مبارک مخ به مونترا متوجه شو وی به هل را احد منکم من رؤیا چا سو خوب کتل فیقصه علیه من شاء الله ان یقص کچا به سو خوب کتل او خدغه شیطانی او وسوسه ول خوب نه صحیح خوب رضا الله حبیب علیہ السلام ته ویوی او ای ورته داغه تعبیر وشو هه دې کیس مخوبونه دي یو تاسو بکې د دوه بنکې لکه ته زره زمیدار ګوټ کې هزار دې پښپک کیو لې دې جرامبه او قاعده سره ګوټ کې د شپې مولا لثاری وی به گا به ګوټ کولو د دې چې زره دا ګوټ کې چا نه تاسو کړي چې د شپې دا غیا زره دې دکاندارې یا یو سړی درځي ټول رس کنځ دې کوي کله غوانو لا کله چرګانو لا انسانانو لا نو په خوب کې کنځ دې کوي نو خو بس څه دې په ویخه کوله دې په خوب کې بولې دلو که په یوه شوي په خبره باندې یو سړی نبی دې سلام تراوي بیگامي خوب لیدا سر می جدا شوه رضا الله حبيب ورته شیطان چې سره لوب یو کی دې خوبونو د کوزونه مکو ستانه سر لر شوه شیطان خپکه چې سر دې د تنې نه جدا دې نو دا خود شیطان وسوسې دې دې ته پوسونه څنګه کې نو د صحیح خوب څه وکې ادا خو دې په لګوري کتا څو ډور ته پوسونه کوي نو دا چې سړې دې چې خوب دې دې درې نو بیا په کار دې چې ساری مزله امام په څه په کتار کې کې نه ویله په ماخا په پوری خوبونه بیان یا بدل تعبیر بیان هاي ها بھائی اوا په سن کوي اوا چې پښتانه خو امام له ورکول کې تکړه دي یا فرید دی وای پچا په پښتنو وای ټول مامان ډېر خوشاله دي پښتنو په یو هزار د تمام او زړګونو مامانو دي ها وای پښتنو یو هزار سو علی د خپل هر امام هزار د چا پسې دي د خپل مقتدیانو پسې دي و انه قال لنا ذات غدات و یو ساری رسول الله علیہ السلام منتوی انہو اتانی اللیلت آتیان وی بیگا ما تد یو دوکسان راغلیو بیگا شفا و انہما قالا لی دیدوارو ما تفرمائلیو انتوالقزا و انی انتوالقتو ماہما زد دوارو سرپ پدی خوب کی روان شم وَإِنَّا او بشک مونگا تینا لا رجل مزتوجع دا د خوب ولی دنیا بای خبر اگر اگده در اویخ کئی مرگدی مگیر چا پیر اگز ہو گیا دا عدیس ور اگد دے اولا با زی چدا مو یاد کڑے نی دا ترتیبوار خبر یاد وی اولی یو کسوکا تو دا سی پروت تے وَإِذَا آخَرُ وَبِلْسَرِ لِقَائِمٌ عَلَيْهِ بِسْوَخْرَةٍ اَغَ وَلَارْ دِيَوْ قَانِ پَلَاسُ كِي نِوَلِي وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِسْوَخْرَةِ لِرَاسِهِ اَغَ کَسْ كَي پَدِي قَانِ دِدِدِ سَرْلَا فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ یو غَٹْ قَانِ وَلَدِي سَرْن رَاوَا چَي نو دِدَ غَبْرُوت سَرِدَ سَرْ زَرِي زَرِي شِي فایتا ده ده الحجر ها هنا و ها هنا آکان دا سور غنی نو ده کانی پسیشی چراوائی لی نو جو واپس رازی ده داغ چخنی شوی سر بیا سم شوی نو بیوال راوائی چه نو زری زری شی نو آکان اور غنی ده بیا غی پسی جو واپس رازی بیا سر سم شوی فقلت لهما سبحان الله ما هذا رسول الله عليه السلام وای ما دې دو مرګر له خوب کې وای الله لرفا کی دا شوق دی یو سړی ولاړ دی او بل ولا کانه سر راځي او سر ولا می دکې قال لي انطلق انطلق وې دې دواړو مرګورو راته وي قربان زئی زئی تپوس مکوي فانطلقنا نتلی مونگا فاتینا على رجل مستلق لقفاه راغلی یو سړی دا سستونی ساق پروتو سونی ساق خو پیجه نه کنه خو سرور دینی وی دا سننا غزړه پختو بیری ها پای سونی ساق پیجه نه ته نیخ پروتو وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ يَوْبِلْ وَلَاڑُ عَلَيْهِ فَدْبَانِ بِكَلُّوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ اے دا سی دوس پنی تیرے تیرے کنڈی وی لکا تیرا چڑو کئی وی خو کنڈا ہونتی وی وَإِذَا هُوَ يَعْتِيَ هَدَ شِقِ وَجِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ آدی یو وقتی طرف لراغه نو دے ورطدا سی وسیرو لطراغ سر پوری وَمِنْ خَرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ دی پوزکی ولا غتیر کند ورکنو تا اطراغ سر پوری ورطولو شلولو وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ ادریم نمبر پا دیسترگا کی ولا کند ورکا نو سر پوری ٹھولا سرمنی ورطوشلولا ثم يتحولو الى الجانب الاخر بیابل طرف للاڑو فَيَفَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ نو دسرے داسے اکلک ڈنبیز طرف سرے چکنیو فَمَا يَفْرَعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ نو دید دی دویم طرف نلاوزگار شوینو حتی یسح الجانبو کما کان اغبل طرف بیا روخ شوینو لگا سنگا چی مخیو شلیدل وقت کے سمشو دپوزن شلیدلی ستر سر پوری سمشو آستر گنا نو بس دبور سردہ سپور قلت اللہ حبیب فرمائی ماوی سبحان اللہ ما حاغانی قال لي انطلق انطلق فانطلقنا ما وی پاکی دا اللہ لرد دوار سوگ دی ردی دوار مر گرو راتوی زی زی سو خبری شوی اب آئی دوشوی چی در لیا دی اس بد دی تعبیر بیاور تا ملائکو باسی ویلارو منگر رازو منگا مثل تنور یو دا سی زیتا چی دا تنور غنتی دے داغی ویخ کلاو دے اخلے تنگر فیدا فیه لغتن واسواتن اپا تنور کی او شور دے چغی دی جڑا دا فریاد دے فتولانا فیه نمگغی کدا سی سر ور سرگن کو فیدا فیه رجال و نساون عراتن تنور کې بربند سړی دی او بربندې زنان دي نو چې لمبر اوچته شي نو دا څه سره پوری راړي نو چې لمبک ته شي به کته بوزي قلت ما ما اولای دا سوق دی خزم بربند دی او سړی بربند دی او ور چې بلیګي نو دای روچت شي دا سوق دی نما ته دې دواړو مرګرو وي ويزا نموږ رالو یو نهر دوبو بهيږي اي ويدا سي سور دي رسول الله عليه السلام وي ته به دې وینو نهر ره دا سي سور دي چې ته بسوي انا مرګي دې وي دا سم کا ته خپل سم کا راشه مخ کې راشه دې ترش انا مخ دې ترش را پاسه ثواب به دې شي نه کځه ولا پرې ځار تا دلته راشه دل تا چې دا ځلا ستړي دی وګرانه خبره را بای اے یو نهر بېګي د وینو پشان سور وای را فی النهر رجل سابح یسبح په دې نهر کې یو لامبو وهن کې سړې د لامبو وای وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً د نهر په غاړه یو سړی دی او ډېر کاڼي را جمع کړي ددا لامبو وا د راځي راځي د تراشي نو خلق کلاو کی نو دے پا یو کانی پا دے خلقی اولی اپا دے خلقی اغا کانی وردن شی نو دوم رزور سر اولی چی دے آغا زیل بیالار شی دے کم زین چی دے لامبو والی وا بیا رازی لامبو ی دے والا تیار والا لے نو پا کانی بانی اولی نو بیا غزیل و رسائی قلت لهما ما هذا ما دي دواړو مرګرو ته خوب کوي دا شوق دي لا قال لي ان طلق ان طلق نو دي دواړو مرګرو وي زي زي نو موږ لاړو نو رالو موږ یو سړی تا کری حسل مراتي ډېر بدرنګ شکلو او کا اکره ما انترا ان رجلا مرا وې څومره بدرم شړې د دنا ډونا فایدا هو انده نار نغسر اور يحشها او دا اور بلول و يسا حوله غير چا پیره منډيواله فقلت لهما ما وداد دا سوق دي قال لي انطلق انطلق دې دوار عمر ګور را لوي زئی زئی فن تولقنا نورادو ګنګا فاتنا لا روزت معتمتن ويرالو مون یو باغچیتا چې سمد بوټو دونو نډکوا فیها من کل نور الربیع اپ دې کې د هر سپین ګل د موسم بهار نو اے په موسم بهار کې ارشه غټي روباسي نو د میو دا بوټو مې سپین سپین ګلونه روباسي فيها من كل نور الربيع د موسم بهار ارش پین ګل پکيو واذا بين زهر الروزه رجل طويل اذ دي باغچي سرا په منس کې اوسړې د دمر وګرځي لا اخاد ارا راسه طولا في السماء چې زنيز دې نیم چې سرخ کار شي اسمان کې دومره دنګ زور څه د لاندې نه ګورم رسول الله عليه السلام وي او دومره دنګ دې چې سر مبارک دا غنخکاری و اذا حول الرجل من اكثر ولدان رايتهم قط او د دې رجل نغیر چا پیر دومره ماشومان دي چې ما دومره ډېر ماشومان او کله کتلی ني یو خپل ماشومان دي او د ماشومان په منس کې ده قلت ما هذا وما هؤلاء ما ودا سوق دي او داس دي قال لي انطلق انطلق ما تدوار زي زين مولاړو فاتنا الى دوحة عظيمة ويرادو من يوغطي ونطا لم ار دوحة قط اعظم منها رسول الله عليه السلام ويما دمر غطا ونادو فاك عمر كي قتل نواب اولا احسنا ونمي دمر خيستا قتل قال علي قال علي ارقي فيها ودي تورخ جاب فارتقينا ونل ورختو الى مدينة مبنية بلا بن ذهب ولا بن فضة یو خار ورختو نکی د سرو د سپینو زرو په خخته جوړ دی یو خخته د سرو دا بل د سپینو دا فاتینا باب المدینه رالو مونخ اغا دروازی ده دی خارتا فستفتحنا نمونگ ده دروازی ده کلاوی دو مطالبو کا ففتح لنا نمونگ ده دروازه کلاو شوا فدخلناها نمونگ ده خارتا وردنشو فتلقانا رجال مونگ سرس سڑی ملاو شوال شطر من خلقهم کاسن امان ترائد اغې نیم بدن ډېر خایسته او لکه چې او خایسته شی ګوري وشتر منهم اقبح ما ان ترائن انیم بدن ډېر بدرنګو قال لهم دي دوار مرګرو دي دوو ته وي اذهبوا لار شيف قعوا في ذلك النهر وي په دغه نهر کې ورغو پشي واذا نهر معترض یو بلن نهر بیدو یجری روانو کانما اهو المحضو فی البیاد تا بویگنیو بی پپیو غنتی دی پس پینوالی کے لکد پیو تکس پین نهر بیدو فدا حبود ایلار الفوکاو فیها نو پدې نیر کې ورټوب کو ثم رجو الینا بیا موږ ته واپس را لل قد ذهب ذلك الصوم منه انهم او ذا بدرن یاد نیم بدن د دین لاړوا فسوارو فی احسن صورت ډیر خاصه شکلونو کې واپس را لل دا وګت خوب د الله حبیب وکتو حدیث د بخاری شریف دی قال علی وی دی دوارو ما تاووی چه هادیه جنت و عدن دا اوس چه پکی ولاری دا جنت عدن توجی تلاوت کوی وی جنت و عدن وی قربان دا جنت عدن کی ولاری دا جنت عدن دی وها دا کا منزلو کا وې بردا شو ګور له کلر ورجس کار دی وې د غستا سو زیده رسول الله عليه السلام فرمایي فقل قلت لهما بارك الله فيكما ما ورته وی الله دې تاسو دواړو کې برکت وایي چې دا زما دې غفري مې دې چې ورشم کنه وې دې لګې سلام عمر فاطمه نه چې دا ختم کيده دې له برکت تاسو برازی خلاصی صد عمر پاتے دا خدا ستاسو مقام دے بیاورت رسول اللہ علیہ السلام وی چه ما خننس بس عجیب عجیب سیزنو قتل فما هادا اللذی رئیتو نو دا سمیو قتل نگور رسول ورتوی آیو ورتوی زی جبریل مودا میکائیل لے یو جبریل علیہ السلام نے بل سوکو میکائیل علیہ السلامو ویتا چې هغه سره وکړو چې دا غدا سر پکانی چخنی کولې شو یا هغه سړي وکانه راواچو نو سر له سر به زری زری شو کانه بور غړې ته دی باغی پسې جوړ بیا به سمو فانه الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن صلاه المكتوبه اوای عالمان حافظان ټول مسلمانان غوږونی سي و ایدا غسړی قران سینه کې او عالم او حافظ به پریس او فرض مزلب هم نه را پاتې ته دی حافظ خو فرض مزلب نه را کچارا پا رسول کنه انور بروخی جی خو دې برا پا نشي و ینام عن الصلاه المكتوبه اے قران ډیر د زور کتاب دی اکثر موږ را پاسونه زموږ د علماء وای وای څوک چې د کیږي د سوره کهف خیرنۍ رکو یا اخیرنۍ دوا یا تونه دی وای آیا دوی د په خیر وای چې الله یو بجه میرا پاسه دو بجه میرا نیک به را پاسوله ته پوښي به خبره باندې ابن عباس رضی الله عنه ما وای یو سړی وای چې رشپې یو بجه را پاسه د تهجد لا دو بجه درې بجه نو دې دې سوره کهف خیرنۍ رکو و یا دې خیرنۍ دعا یا سنو وای بیا دې وای چې الله په دې ټیم میرا پاس ہے الله به په دا ټیم څه کوي په دا ټیم میرا هغه کله بیا و د شوار د کار دینو چې څوک دې را پاس و لغه بیا پرې وته وګور کم سړی چې قران زکړې او فرض مسلم نه را پاسي دبره لوی نعمت پروت ته پکار خداو جی ته شکر ادا کړې وې وګوره تاسو ماشاءالله حافظان یې خپل خپل قران لولې یو ځکه علما را جمع او جلسه وا نیو قاری حافظ دې خپل تلاوت نیو عالم ناسوس وفات دې الله دې سر د ټول عمر دګانو بخنه ولو نا قاری دې راځي مخرا واړو دې مخ خپل قران ته د شپې په تیار کې له دې شکرې او دعا کاته کوا ایسا سلوا کچال دا ټول دنیا ملاو شوا ابل طرف له یو غریب له دیرش پاره قران کې پروت ایمان سره وای کم بهتر ده دا با شیخو ختم شي یا بایی دیبا تی دو خپی دولا سلاڑ شی خدا دا قرآن پسینه که جی پروت دی دا بادشایی ختم دو علنگا دیو جن راغلی وی دا چا پسینه که جی قرآن دیو دی بل چالا او پس خیدو دا دا اللہ دا نعمت سوکا ناشکریو کا دل بخلق پس خید یو عالم یو ځل ډیر عجیب خبرو کا الله دې عمر کې خیر واشه یوسف ژوند دې ډیر خدمات یې کړی وای ما سره درس کې کسان کې ناسنو یا ټول ورو علي شمو خو پریشانو دې درس لکینو لو و دې قران په لناس سره مو ټول پریشان غي ختم شوي نو ਵਿਚار عربي چې بنگلہ بنو او بنگلہ په لاو شاو چاوي سپرلی دې وسپرلی می لاو شاو چاوي زما پلانې حاجت پوره شو نو غالم لوی ویسا سان لسوال لکیتا لخویو شیم ملاو نشو توجو بودا کنا مونگ راغلی و غمونو پریشانو دچالوی کار روان لے یو پیسا نو او سور سرمانی پیسی دی دچا کورنو بنگ لے دا دچا سورلی نو قیمتی سورلی دا نویزان لغواری نا کسی چل لے ناوی ماولوی چی مونگ لی یو دا سی شیم ملاو دے چی بنگ لی پی زائی گی نا سورلی پی زائی گی نا سپوشوی پا جواب بگ یو دا سه شه مونږ ته الله راکړي چې بنگله پې نه ځایږي اپ دې سورلی نه ځایږي پ دې وزارت او صدارت او معتبري نه ځایږي کځایږي دې د قران یو دمر لوی نه مت دې چې دې سره ټول دنیا سره د برابر نه را وګوره پکار دا دې چې تاسو په سینه کې قران دې چې د شپې په سینه کې هوځاړي چې الله دې سپاره دې را لسینه کې خې دین الوی نعمت شتا کدا ټول دنیا شاله ملاو شنو او کم کم یو ذره کا ته خوب شکریا کوي کنا نو ذاته له چې سم ملاو دی د دین خلوی شې لشتا وګور غالب اوس وفات ته کس لوي وې دمر خپل قران وې لګ د دین نعمت شکرې زفار لګ د شپې په تیار کې را فاسا او د شکر لګې سجدي رب لا دا کا واش رب تاسو مر له انعام کړي ا د دیر شپاره قران دراله سینه کیخه ا سمره د خوري خولي ویل او توفیق درا کړي وی ارشد ابل سړیو چې دا وخت کې بوله تر سره پوری سیرلې شو ا دا پوزه به تر سره پوری او دا سترګا وی دا غسړیو ساری به کور نو وته نو دروغ به نو هغه په ټول دنیا کې فارش نو ګور دروغ جن سره په قبر کسی کې نن خو موږ دروغ وای نو اوس خدا سي او شعر وته اوس هم در کې ډېر روزي دي نو بھائی وای دم رضان کې سړې سپې دي جمعات لرازي تاسو ځان کې سپې خي ني ا بھائی زموږ د کلی او ساده سړې او بیا موږ سره سکول کې مرګره اوس موږ ولې چې وفات ده نا به تبلیغ کی وته بیا لیک دا سي دماغي کمزوري مراغلي وا نو یو بډا تبلیغ کی وته نو دوه ورځ سره کلمت وي بیا ادول او غل یادې ده نه نو چا په خص تړې شو نو اخر کې ولوي یاله روته چې تاسو پر مر دي وواړو ا بډا له وي وی روته او نو تاسو له مام جمعه درازي خو درازي چې صدر کې پاتې ني ا بھائی دلته چې رو راځي نو ځان بودا سکړې چې بس دا خوب وکي دلته ا بھائی نو زه غواړم نیم ودول لګی ها نیم سره انا سپکې ودې دی ورو ورو زې تر پسې چلګوا انا خو شو تاسو پښتانه یو متل کوي وې دو ودو پیږي او بیا کثیر اړي نو ته په دې په کټه ځان سره پوځي نو ها دا شان تاوان لوزي تاسو مشهور او متل لیکره وې دې دوه می خلنګې دي نا یو نمبر په نمبر وسو ویخ به نو هغه چې کوم ویخو دا هغه کټای راړه او دا هغه ودا غي سراړو کټه بد زر هغه خپل لکو هغه غلکا هغه ولې څنګه چلې ورو چې سو کو دی دا هغه ویخ څه کوي د جودې کسب د پیسې په ککړ نشي کم از کم همون سره یو کس او چې په ژوند دی الله دې عمر کې خیر واځي کې وفاتی ټول د خارو د نام دی حجزه دی الله دې ټول سره د رحم کرم معامله وکړي ناجي بجوي مزل راته خو به روړی نه خوړه وی بیا خوب راځي اماله دې چې راځم مخ کې د دې وعظ او د نصیحت پاورې دو په نیت یو ګنټه خوب کو چې خوب نه راځي نو یو سړی چې ولا دومره اهتمام وکي نغله بجولې کې خیر واقعي کنه اګه دی وای چې وای کار به بس کومل ته بل خوب وکم ها ازه امام بلګي آی ها بھائی نو دو تعبیرونه وتل او څنګه دا چې دروغ راغلی اوس دروغ په دې دغه نشر کوي نو په هغه وجه د ډېر په قرار د دنیا غوټ راځي اوسه دروغ وي سو کې بدنام کو سو کې شرمولو اګه سو کې چاو شرمولو موږ دمر خو نه کوي راځي کنه فلانې خو شرمولې نو دې نشر کوي اې دا زموږ مسلمانای حال له اسلام خدا وایي چې پرده واچو نو دې که شو چا دا سي د شرمې دو کارو کو نوول خو بل لو خی بیا دې موله ګوته ورکی چې پرې دې په ټوله دنیا کې شرمېږي نو اسلام کدای چې بل شرموا او د بل حیا اخلا بل پورې خندا کوا زمو خود ما عزت مند ډېر خل دل دې دې کې خدا وایي چې څوک دې په عیب پکې دې نو پرده پر واچو نو میدان د محشر کې به الله پتا فرض را واچي امون پکې نشتا او پکې عیبونه رو باسو او یار چې دا بربند سړی او زنانو او دای په تنور کې سوځیدل نو دا غزناکار سړی او زناکار زنانو وي الله دې موږ تاسو او ټول امت د به حیايو نو ساتي اور چې هغه سړی او چې په دوینو په نهر کې لامبو والا او هغه کس کاڼي چې مکړو په خلک به پکاڼي وښتو کاڼي به خلک دن نشو ودا سود خور سو چې دنیا کې د سود معاملې کولا دنیا کې سکولا د سود معاملې کولا اور چې هغه سړی او چې دا غ بدرنګ شکلو اهلی مسلکی ګوروز باز لسی اگر چاوی چې زموږ رشتہ دار دی بانکي پی سي خي زموږ دي علما او فتواز داته دا کچا مسلمان سره پی سي رالي او کور کې کی دین او خلک مړکای اده کور به زتیب کی نو ایداد بغیر دا غسود د کاته نه پاغي کی او سره دا غینه د استغفار وای کار د ګناه خدا مسله د شریعت وای په دوه مصیبتونو چې مبتلا شو نو آسان پکې ولټو خو استغفار ور سره وایا اوس د کور کې کی دي مړکای دي اده زنانو به عزتی دیم کیږي نو پاغه بلا سود کاته کې کی دا خو سره د استغفار نه جربا بل لار ور سره نشته بغیر ځکه دی ستاره پی سي که ته پی سود نه لې خو په د سود کار کوي د یو قسم تعاون شو سره د استغفار به سکه او سره د توبې نه سره د دین چزان به مجرم غنی خو کې دی به زکا چې موجوده حالاتو کې به انتها بدم نیدا به انتها سلا بدم نیدا او نن د داسې خلکو چې هغه ډاکی او غلې کوي د سرپرستی کېږي باقاعده د تعاون کېږي هغه وخلاړو چې مجرم له به سزا ملاوي دا ویدا بد شکل والا سڑے دا غخازن نار جہنم اے دا جہنم اور یو ملک بلی ویدا غرے او ویدا اوگت سڑے چی باغی چکے ولارو دا ابراہیم علیہ السلام دا اوگت سڑے چی تار رسول اللہ علیہ السلام ہوئی چی دیر دنگوالی نیتاسو سرم نکتو دا ابراہیم علیہ السلام ادا گیر چا پیرا معشومان ہر اغا معشوم دے چ کل مولود مات علی الفطره نابالغ مړ دی او په دین اسلام وفات دی نو باز مسلمانانو یا رسول الله او اولاد المشرکین وې د مشرکان او اولاد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولاد المشرکین دا یو مسله ده ابي توجه ورته کوي پدې د امت اتفاق دی چې د مسلمانانو نابالغ بچی مړشي نو دا بچت کی ادا خود مور پلار د پرورش نه دار په د ابراهیم علیه السلام په پرورش کی مور مهربان ادا کاله د ابراهیم علیه السلام بارک شوی ان ابراهیم الاواه حلیم او ابراهیم الذی وفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا نو بچی خستاد جولی نو تو خود چاپ پرورش کرے د مشرکانو دی کی اختلاف دیکھو اخیرانے قول د محققین علماء دا دے ادا د بخاری شریف حدیث پی دلیل دے رسول الله یو د مشرکان او اولادم چې نابالغ مغفر شي دا به جنت کی. تاسو غواړئ د رسول الله علیه السلام تا غدو ملائک کوئی وېدا جنت عدن ده. نو په جنت عدن کې ابراهیم علیه السلام قتل او هغه کې وې او د مشرکان او اولادم. نو مساله اخیرنه دا ده چې د محققین علما او قول له ادا د بخاری شریف حدیث په دلیل ده چې د مشرکان او نابالغ بچی هم چرته شي تابم جنت ته شي. ابې ورته ځان مخویلې چې جبرئیل او دا میکائیل له یو خبره پکې پاتې شو نیم خلک بدرنګو کتل او نیم خیستا ودا خلک دې چې نیک اعمالم کوي ګناهونه مخړي بس الله معفي کوي زې دې نه له ټوب کوي معاف کوي ادا وې دې لوی ته امید یا دې او عالمي دغه مفسرین وای و یو عالم وی چې زه د شپې پریوزم نو سوچ کوم چې آیا ته د جنتیانو نه یک نه دوی د جنتیانو دومره سخ اعمال زګور زوم ته هدي کینی الله وی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما د جنتیانو بارک وی د شپې شوګی رکای وې زموږ ته خوشوګیره ده کې نه ته جنتیانو کې نه او د جنتی بارک وي کانو قلیلا من الليل ما يهجعون لغن ته خوب کې نور ويخوي نو بیا و امره شزم جهنميانو کې وګوره نو ځان نه لاغې کې فکر نه شي جهنميانو له الله قران کوي ما سلككم في سقر وی بدا جهنم تسرا و سی قالو لم نکو من المسلین وی مون با مزنو کوئی وی زمان تا خموز کے و لم نکو نتعم المسکین و کننا نکذبو بیوم الدین نوی بیا وام جهنم یانو کمنی جنت یانو کیا غیر تا پچا کی نوی قرآن میں لٹولو لٹولو دو سور توبی دی آیات ترو رسیدم اللہ وی زمان سبن لگان لی خلتوا عملا صالحا وآخر سيئا وإذا ما سبنگان دي نیک اعمال کړي منځونم کوي ور سره گناهونم ني زرد چي الله بدين معفيو کي دا ويلو يدو به د یاد د زموږ ته کمزور خلق له او کدي کي الله راو سم شکر وباسي الله وې دې نهر لورټوب کې جوړټوب کې ناغنیم طرف چې بدرنګ دې د ګناهونو د وجنا بخښسته شي رواه البخاري دې حدیث ذکر کولو کې زموږ دا مقصد چې درو ډېر لې ګناه دا الله رب العزت دې موږ تاسو ټول سو کې د درو غنه مو دې وساتي ګور درو موای رښتیا وایي عادت جوړ کړي د بازي طالبانو دې مونږه چټي وره ورکو چې پتا سو پنن لکه زموږ طالبانو اوس جمعي موږ نه پس حاضري ده نو باځي چې باندې جوړي کوي بیمار او دا د ګره دروغ وي یا یو به صفه ستر خبرو کوي دا څه چلو دا ګره دروغ وای دا په دروغ د اخلاق دد شي نو بس بیا عادت وي ایو زری عالم خبره کوله وي شکر سره پسې ناشتو نو په واکه مو خیال چې درگاه او جنډي منډي بچا سای کی نو دا سه به کله سترګول به ګوتی وړلې نو یې جنډي منډي درگاه یې مولا مسله شروع کا بیا غره لایوره مسله را دمکو خو په توحید بویم کوی دا نه دا خلا او لاس په دې غلطه د چوي وی کای په خبره باندې وی خو په یم مسله را لمکوا زه مسلې نه خبرې وې دا خلا او لاس په دې د چوي د دې په لور مونږه د شیوی د ویجی دروغ مو نیوی دي کار نکي نو دروغ مو وای خو هم ده کنه اے معصوم سره مو وای رسول الله علیه السلام مشکا شریف کې حدیث دی او کور کې ملماو نو کم کور کې چي ملمان دي دا کور زنانه یا معصوم بچیله وای راشه صدر کوم کله مو کو خیالي مور بچیله وای راشه زګو جراج خې لگاو او یې ګنې مال سره راګي هغه ولا خو غوسه نو رسول الله علیه السلام دې مور ته وی سوال ورکه وی کجوري ورکو وی خبردار کبچې دې روغ وختو ته ولوي ست در کوم ور دې نکل نو یو دروغ در باندې ولي کله شو د بشي تربیت دیم غلطو پاوی چی زمان اپلار او زمان دا بابا و نیک پس می نگیر دروغوی خود دروغو که بدس لیدری کنه راشتم دروغو آیا نو اللہ دی منگو تاسو رول دروغو نو ساتی او رب العالمین دی منگو تاسو دین طرف تا متوجی کی اللہ ازم دول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې او د خراب خاتمین رب العالمین او ساتي الله سمره بیماران دی شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کې سمره قرضداران دی الله د قرض نه اخلاص کې الله د شاه دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله د هر امتی د وینو د مال جان او د حفاظت کې د دواړو جهانو د شرمندګو نه مو ساتي هر جمعه مونږ یو دعا کوو اتا سم غیل فکر من کی گئی زمون باز معلمات مازوری دی برنی چه زمون مدرسا برانا نو پوڑای مون پستی جوڑی کری خو برنی شی خطه اب باز زنانم بودای گان رازی بلکه دا بیماری دا خود دم راما شا چه زوانانم پک مبتلا دی ای برا خطه نیشی مون سرزشتا چهیل یا اگدا برنده جوڑا کوچی دا غا مازوری نی بودای گان پک دا اللہ کتاب و دین سدکی په دعا غواړی چې الله رضاني برا او دګرانی ډېر شي او الله دا غي د پاره ساس باب جوړ کی بلکې ورته تاسو د ملک د حالاتو نه خبر یی چې دا بجلی بس خو چې شکر ازي ساري جره باسي وي د بجلی بل سیوا شوه اته تاسو هغه شان غزور لوټ د لسرو په غرزوي اوس خو په شوب په نالیکالی یی تاسو لوه وګوره دا تاسو په سر د مدرسې आवाज زمونږ نه دا تاسو مخد د دین کې आवाज یې یو په سما شوی اګه دې کې تاسو بچي سبق زکې نو دومره خوچوي چې د بل خو کیږي کنه اوس ګوره په 100 روپۍ تاسو ماشوم چې سکول لذي 100 روپۍ له ایمان سره وای 100 روپۍ چې انو ولال ته 100 سو ورکای نو اوس ګوره په 100 ماشو کار نکېږي لکه قرباني کوي د دې جمعې پر اساس دا کیږي نو دا دې بل د پاره طلبا دي زموږ ټول ورځ بجلی استعمالېږي دا خو زموږ ډېر حیا جوړه پدې چې الله دې دا غچا په جوړو کې خیر واجی موږ له بر ډېر شیشې لګولې نو دا ورځي زموږ ټول بجلی د سنې د شیشو نه نو بل ډیر راځي نو په دې جمعه کې خواري کوي کوشش کوي تاسو په دې لګ لګ کاروان د مدرسې روان دي او دا شپ ټول جمعه ټول زموږ ملک خو دا سربار ملکونه خو نه دي چلته د مدرسو او د جمعه بل نه بلکې خرچي په حکومتونه کوي دې دې کې خو دې په لګورا دا چې خندا شروع د جمعه په سیم د ټیوی فیس راځي دلته په مونږ ته یې ګورو بابا او د جمعات بیرونه سکړي موږ په پوهې کوم کمرشلي ګرځولي د جمعات غره آیت ختم ده نو کوشش کوي د الله په نگاهونو تاسو دا د سلور جمعو چې راځم شي ګورو زرګونو روپۍ بل راځي د کټول رزمغه ماشومان دی بارم پکې وی دنه وی بارم د خیره زې ډک وی او سبقونه شروع وی د ساره نه ټول ورځ ټول شپه زمونږ د پکې کولا وی نو لګ همت کوي مهنت کوي د مدرسو د پاره فکر من شي چې په لګوري که تاسو ورم نه کوي نو دی چلولو والا څوک دی خدای چې تاسو خو بس په شي تاسو خو محروم پاتې شي نو ځان محروم کوي ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك